प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूर्यमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखागर्भनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वे गुरु नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। सुबह आपने बताया ना कि भगवान की याद हर समय रहनी चाहिए, तो भगवान के कीर्तन भजन में और सत्चर्चा सत्संग पढ़ते समय भाव आते हैं, पर सब समय में नहीं रहते, उसमें आगे उन्नति और भगवान की याद भी आती है और उसमें आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आगे कैसे और उसमें उन्नति हो, क्या करना चाहिए? देखो, इसीलिए आप उपाय पूछते हैं। उपाय इसके लिए खास नहीं है, खास इसके लिए है चिंता, खुद मन रही खुद खुपरी। चिंता में भगवान का हरदम चिंतन होना चाहिए, ऐसी खुद की चिंता होगी तो होगा। उपाय आप पूछे कोई असल बता रहे, कोई असल सोचता है तो नहीं होगा। आप कृपा करके उद्देश्य बनाओ, तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धच, ये भगवान ने कहा है, तो इसके अनुसार अपना एक उद्देश्य बनाओ कि सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, सब समय में भगवान का स्मरण होना चाहिए। तो भगवान का स्मरण कैसे हो? जैसे आपके घर की कन्या है और उसने आप वो कन्यादान कर दिया, अर्थात विवाह के समय आपने आत्मचार लेकर कन्या को लेकर दान कर दिया, कन्या ने समझ लिया कि अब मैं शास्त्र की हो गई, उस कुटुंब की हो गई, तो ये अपना अहम भाव बदल गया, मैं पिताजी की नहीं हूँ, मेरे भैया की या घर की नहीं हूँ, अब मैं ससुराल की हूँ। ऐसे भीड़ भीतर का भाव बदल जाता है तो फिर ससुराल की बात याद आने लगती है, फिर सासे जाकर के और ससुराल की ही हो जाती है। होते होते उन्हें इतना परिवर्तन होता है कि वहां की माँ बन गई, दादी बन गई, परदादी बन गई, और अपना कुटुंब समझे मेरा ही कुटुंब है, मैं ही मालिक हूँ। तो उसको याद नहीं रहती कि मैं और गर्दन नहीं हुई हूँ, पर पोते का ब्याह किया और मेरी सोई आ गई, तो कहती है घर खोलो पढ़ाई जाएगी, पढ़ाई जाए छोकरी ने हमारा घर बिगड़ दिया, ये पढ़ाई जो पढ़ाई जाए छोकरी है। और दादी जी ने पूछे, आप तो घर जाई हो, उसको वो पराइजा ही कहते, पराइजा छोड़ी, तो वो छोकरी पराइजा ही दिखती है। आपकी तरफ ख्याल ही नहीं आता कि मैं भी पराइजा ही हूँ, कल दादी जी यही जन्मी है। जैसे वो छोकरी आई है वैसे आप ही आई थी। आज आप दादी परदादी बढ़ गई, पर पोता हो गया आपने, परंतु आप आई तो पढ़ाई जाई थी। तो ध्यान देना, जैसे वह लड़की अपने पिता की कहलाती है और पिता की होकर के फिर ससुराल की हो जाती है, भीतर से विचार कर लिया कि मैं तो अब इस घर की ही हूं, अब पिता का घर मेरा घर नहीं है, हमारे भैया का घर वो मेरा घर नहीं है, ये मेरे भाई का घर है, मेरा घर नहीं है, तो उसको वो याद हो जाता है, फिर ससुराल की ही वो हो जाती है। ऐसे आप लोग कृपा करके और ऐसे बन जाए, इस बनने के लिए ये गुरु दीक्षा थी, गुरु दीक्षा लेती ऐसा भाव होता कि मैं अब गुरु जी महाराज की हो गई, गुरु जी का हो गया मैं, तो उसका हो गया तो फिर भगवान की याद आने लगती है, तो गुरु जी का न होकर वो भगवान का हो गया। हमारे यहाँ संतों की रीति थी, जो कि हमारे संप्रदाय में शिष्य हो गए, उन संप्रदाय में वालों को हम कहते हैं राम जी के घर, इतने ये भगवान के घर हैं, ये मेरे शिष्य से नहीं कहते थे, न अपने व्यक्तिगत मानते थे, राम जी के हैं ये सब, पर घरों को भगवान का मानते थे, अपने रहते थे, पूजा भी करवाते थे, सब कुछ करते थे, परंतु भीतर से कहते थे कि ये भगवान के हैं, राम जी के हैं। तो शिष्य बनते हुए मैं चेला बन गया, अमुक का ऐसा भाव होता, परंतु भीतर में भाव ये होता था कि मैं भगवान का हो गया। तो भगवान का हो जाने से फिर भगवान की स्मृति करनी नहीं पड़ती, फिर भगवान याद आती है। इसी तरह से हम सच्चे हृदय से आज आज मान लें, आज आज हमारे कहने से ही मान लें, ऐसी कृपा कर दें कि हम भगवान के हैं। मैं तो कई दिनों से ये बात कह रहा हूं कि अपने भगवान गीता में कहते हैं मम हिमांशु, और रामायण में कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो हम पहला पहला बेटा तो भगवान के ही है। इस शरीर को ले लिए संतान हुए हैं, इस पिता के इस माँ के हुए हैं, परंतु पूर्व में बेटा तो खास भगवान के ही है। जैसे आप काम धंधा करते हैं, रेलवे में काम करते रेलवे के आदमी है, पर रेलवे के होते हुए क्या बाप को भूल जाते हैं? याद होते हैं हम बाबू के पिता के हैं, अब माँ के बेटा है, हम रेलवे में काम करते हैं। इसी तरह से आप आदि में शुरू में भगवान के लड़के हैं। अगर इस बात को आप मान रहे हैं तो भगवान की याद आने लगेगी। गीता ने इसको स्मृति कहा है, इस याद करने को याद करना नहीं कहा, स्मृति कहा है। स्मृति होती है और स्मृति लब्धा, एक शब्द आता है लब्धा, एक शब्द आता है स्मृति। स्मृति भी पुराण ज्ञान होता है। याद आ गई, ये बात याद आ गई, तो याद आ गई तो पूर्व की बात याद आ गई है, अभी हम बने नहीं, याद आ गई तो याद आ गई मैं भगवान क्या मैं। ये याद आ गई। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति और स्मृति के साथ में लब्धा बताया, लब्धा लब्धा नाम लाधी। इसका हिंदी में बढ़िया पर्याय नहीं मिला मेरे को, हिंदी में इसका बढ़िया पर्याय नहीं मिला है किसी को भी बता हुई। आप इतने बैठे हैं जैसे मारवाड़ी में कहते लाधी, बीकानेर में कहते लाभी, पंजाब के लभी लभी, ऐसा शब्द हुई मारवाड़ी भाई में हिंदी में बताओ। पा गई कहते हो तो पा गई दोनों में बनता है, नई चीज मिलती है उसमें भी वो चीज पा गई और पुरानी है उसमें भी पा गई, पर लब्धा लादी चीज है ये पुरानी चीज में ही होती है, नई चीज में नहीं होती। मानो खोई हुई चीज मिल गई, तो खोई हुई मिल गई ये भाव है, स्मृति का भी यही भाव है। अनुभव जन्यम ज्ञानम स्मृति, अनुभव जन्य और ज्ञान उस स्मृति कहते हैं। मानो हम भगवान के हैं यह पहले की बात, अभी बात है अब माँ बाप के हैं और पहले भगवान के थे तो भगवान की बात याद आ गई। अगर यूं मान लो तो भगवान की याद हम रहेगी। आप यार जो सोचो जितने सुनने वाले हैं भाई बहन वो सोचे कि हम भगवान के हैं तो भगवान के नए नहीं हुए, भगवान के तो हम हैं, यहां जन्म आना नया हुआ है पर भगवान के तो हम हैं पहले से, तो पहले से है ये याद होनी चाहिए, इसको स्मृति कहते हैं, इसका नाम स्मृति है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति प्राप्त हो गई तो ये स्मृति हो गई, याद आ गई हम भगवान के हैं तो भगवान की याद रहेगी। तीसरे से आप मानो तब होगा, युक्तियां काम नहीं देती। ये आपने पूछा तो मैंने उपाय बताया, तो ये वास्तव में आपके मानने की है, युक्ति नहीं है कि ऐसी युक्ति हो जाए उसे याद हो जाए। आप स्वयं मानो जब होगा, स्वयं ये स्वीकार करो कि आदि में सबसे पहले भगवान के पुत्र हैं। भगवान एको मोक्षम, एक में बहुत रूप से हूं तो भगवान ही अनेक रूप से होंगे, अनेक रूप से होंगे उसमें हम हैं, तो हम खास भगवान के हैं, इसको आप स्वीकार करो। तो बोले अब इसमें वो शंका वही पूछो, अब इसमें संदेह है वो पूछो, और ये आपके करने का काम है, मैं तो बता दूर उसे अंतर आप करे ऐसा नहीं है। आप अपने को ऐसा माने तब होगा। आप आ जाओ या नजी आ जाओ, परंतु आप ख्याल नहीं करते, मेरी दृष्टि वैसा है कि आप ख्याल नहीं करते। महाराज जी कैसे प्रकृति से एक से अनेक रूप हम देखते हैं और उनके गुण और दोष गुण, प्रकृति के एक से अनेक गुण देखते हैं, अनेक गुण देखते हैं प्रकृति के और वो गुण मिलते हैं, और इधर जो एक अस्या बहुत जब बहुत हो गए तो ये हम नहीं मिलते। ये खास खास बात, खास बात क्या है? एक से अनेक हो गए हम तो वो तो हम नहीं मिलते आपस में, प्रकृति के गुण तो मिलते हैं, एक प्रकृति के गुण, पर एक से अनेक रूप से जो भगवान हुए हैं हम सब के रूप में वो हम आपस में नहीं मिलते। मैं वो कह नहीं कहा, मैं वो नहीं कहा तो आप भगवान हो ऐसा नहीं कहता, ये मैंने कहा ही नहीं है, ये मैंने कहा ही नहीं कि आप भगवान हो, आप भगवान के पुत्र हो। अमृत से पुत्रा कहा है उपनिषदों में, अमृत से पुत्रा पुत्र कहा है, मैं पुत्र का स्वर लिया है, मैंने गुण नहीं कहा है। गुण बेटे में और रहे, गुण माँ में और रहेगा, अमृत से पुत्र कहा है। हम भगवान के पुत्र हैं, ये गीता कहती है, रामायण कहती है, इनमें कोई शंका हो बोलो। प्रकृति गुण गए प्रकृति गुण बदलते हैं, आप कह रहे मैं तो शुक्र कहते हैं, मैं प्रकृति के गुण तो बदलते रहते हैं, वो नहीं ठहरेंगे। अरे बेटा वो नहीं मिटेगा, बेटा वो मिटेगा नहीं, कपूत वैसे सपूत वैसे वो मैं पूत है, ये मिटेगा नहीं और प्रकृति गुण टिकेगा नहीं। जिन प्रकृति गुण की बात कहते हैं प्रकृति गुण टिकेगा नहीं, पगड़ी बदलती है कैसे क्यों, बेटा बदलता तो वही है। कन्या का दृष्टांत दिया तो कन्या कन्या दान होता है, आपका दान होता ही, आप थोड़ा गहरा समझे इस बात को। आप अगर ये मान ले स्वीकार कर ले तो ऐसा हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। आज जो शिष्य बनते हैं शिष्य व्यक्ति के बनते हैं, ये सिद्धांत नहीं है व्यक्ति का बनने का, सिद्धांत है भगवान के बनने का। हमारी ये सुनी हुई बात है, हमारे संप्रदाय में सुनी बात है कि ये राम जी के घर इतने, अब तो राम जी के हो गए, हम राम जी के हैं। वे कहते तुम राम जी के हो गए, और राम जी के पहले से ही थे और फिर भी राम जी के हो गए। शिष्य बनने पर गुरु जी असली जो गुरु होता है वो ऐसा नहीं कहता कि मैंने इसको कुछ किया है, मैंने तो इसका खुद का स्वरूप ही बताया है कि तुम परमात्मा के अंश हो। गुरु जी कहते हैं मैंने दिया है कि नहीं कहते, आजकल के गुरु कहते हैं कह सकते हैं, पर पुराने गुरु कहते हैं कि मैंने कोई मेरी चीज नहीं दी है, इसकी चीज ही इसको बताई है कि तुम परमात्मा के अंश हो, तुम सामान्य नहीं हो, तुम परमात्मा के अंश हो। और वे कहते भी ऐसे जानते भी ऐसे कि वास्तव में हमने क्या दिया। आप इतने सुनते हो, मैं बताता हूं, मैं नई कोई बात बताऊ, नई क्या बताया हूं, जितनी बातें सब पुरानी है, आप सब ध्यान दो, सब पुरानी बातें हैं। और ये जो कहता हूं भगवान का हूं मैं मान लो, तो कोई मेरी बात कहता हूं क्या, आप बोलो सब बातें हो मन मारी बात बोलो। मैं तो याद दिलाता हूं, याद नष्टो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति दो शब्द है, एक स्मृति एक लब्धा, तो स्मृति नाम याद आ गई, तो याद आ गई अब बात होती है पुरानी, याद आ गई नई बात नहीं होती। और लब्धा भी लादी या चीज, तो लादी चीज है वो है नई कोई कह सकते हैं, परंतु लादी चीज नाम उसी का है जो पुरानी थी वो लादी है। दो चीज है, दो ध्यान देख लो आप कृपा करें ध्यान करें। एक होती है पैदा और एक होती है लादी। हिंदू संस्कृति ये मुसलमान ईसाई यहूदी आदि के इनसे विलक्षण है, इतनी मैंने कही भी थोड़ी है और आपने ख्याल नहीं किया है। हिंदू संस्कृति क्या करती है, कि तुम परमात्मा के हो, ये बात हिंदु संस्कृति कहती है। परमात्मा के तुम बन जाओ ये नहीं कहती है, तुम परमात्मा के हो। तो तुम परमात्मा के हो वो पहले से है, इसको कहते हैं स्मृति और लब्धा। ये नया होना नहीं है। शिष्य बनाते हैं वे भी कहते तुम परमात्मा के हो। आप शिष्य बन के परमात्मा को मानोगे, अगर मेरे कहने से मान लो तो क्या हानि आप हुए, क्या बात है लगे बताओ। मेरे मां कहने से आप मान लो क्या हानि, क्या हानि। शिष्य बनता है वो अपना व्यक्ति का बनता है, और मैं व्यक्ति का न कहकर कहता हूं भगवान के हो। अरे भगवान के हो ये आपको केवल स्मृति होगी, भगवान का बनना नहीं पड़ेगा। ध्यान दो सब क्या कहेगा, ध्यान देकर समझो भगवान के आप है। ममई वंश हो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर से सुग्रासी, आप परमात्मा का अंश हो। वही बात मैं कहता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं मैं गुरु हूं तुम चेला हो, मेरा चेला बन जाओ, ऐसा नहीं कहता हूं। मैं कहता हूं आप भगवान के हैं, गीता और रामायण का प्रमाण दिया है। तो ये बात क्या है, ये है पुरानी, मेरा चेला बनाओ ये है नहीं। आप बोलो कोई बात मन में वो बात बोलो, मेरी बात गलत हो तो भगवान राम कहते हैं जो अनुचित कुसु बाखो भाई तो मोई बरदेव भय बिसराई। उनका तो भय था मेरे को बिसराई है, मैं कैद में रख दू आपको, वो तो राजा थे कैद में रहते। तो इस बात भय मत लो तुम, तो मेरे से भय होने का कारण ही नहीं है। आप ठंडे हृदय से शांत हृदय से मैं कहता हूं कि आप ऐसा मानो कि हम भगवान के हैं, सच्ची बात है ये। बताओ संदेह हो तो बताओ। गीता कहती ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये मैंने बात विशाल कही है। हम अपने माँ बाप के हैं, उनमें एक पिता के नहीं है, माँ माँ और बाप दोनों के हैं। अपनी माँ के अर्श भी है बाप के अर्श भी है, दोनों का अर्श मिले हुए हैं। भगवान कह रहे मम ए वंश, केवल मेरा अंश, केवल मेरा अंश, प्रकृति अर्श नहीं है। मनुष्य स्थानी प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति में स्थित उसको आप स्वीकार की है। आप प्रकृति अर्श नहीं हो, आप तो ममई अंश मेरा अंश, प्रकृति अंश को स्वीकार किया है। हम माँ के अंश को स्वीकार नहीं किया है, माँ के अंश पिता का अंश बने। ऐसे आप प्रकृति और परमात्मा के अंश नहीं बने, मम एव अंश मेरा ही अंश हो। आप प्रकृति को आप अपनी मानते हैं, अगर माने हुए रहेगी नहीं शरीर छूट जाएगा। मन सृष्टानी इंद्रियाणी, ये शरीर है, ये शरीर रहेगा नहीं, और छोड़कर चल दोगे शरीर पड़ा रहेगा। सुई बाढ़ो चारे गाड़ दो चाहे पानी में कुछ भी करो, होगा आपके साथ शरीर नहीं रहेगा, शरीर के साथ आप नहीं रहोगे। अरे भगवान के आप रहोगे ही, कभी भगवान से दूर हो सकते नहीं। नरकों में जाओ तो भगवान साथ है, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ है, वैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ है, मृत्यु लाओ तो भगवान साथ है। आपने भगवान की तरफ से मुंह मोड़ा है, भगवान ने मुंह नहीं मोड़ा है, आपकी तरफ से भगवान विमुख नहीं हुए। प्रपद्य शरणागति में कहते हैं कि मेरे जैसे समय वैसे बलता हूं, पर मैं जैसे मैं तुम विमुख हो जैसे मैं भी विमुख होता हूं, ये कहीं नहीं कहा। जैसे तुम भजते हो ऐसे मैं भी भजता हूँ, ये तो कहा है। पर ये नहीं कहा कि तुम विमुख हो जाओ तो मैं भी विमुख हो जाऊंगा, ये कहीं भी नहीं कहा। कहा तो बताओ, या तुम भूल जाओ तो मैं भूल जाऊंगा, ये नहीं कहा। सुनो भाई साहब, तू करड़ा काट था तो मैं लोहे की लाट। हाँ तो वो भी क्या होते बात वही हो जी, तो लोहे की लाट है तो ये आदमी कहते हैं, भगवान नहीं कहते हैं, ये आदमी कहते हैं। तुम हमारे हम भी तुम्हारे सिखाएंगे, ये मनुष्य कहते हैं, भगवान ही बड़ी बताओ। बोलो, तुम भगवान के लिए रो तो भगवान आपके लिए रोने लग जाए, पर तुम भगवान को भूल जाओ तो भगवान तुम्हारे भूल जाए, ये कहां कहा है बताओ। तुम आओ डग एक भर, हम आवे डग साठ, तुम कर रहे भाई काट गए हम लोहे की लाट, ये मनुष्य कहता है, ये भगवान ने कहां कहा है? आप बताओ, इतने बैठे बताओ, मगर मैंने कहां कहा है? तुम मेरे को भूल जाओगे तो मैं भूल जाऊंगा, ये नहीं कहा, ये ऐसा नहीं कहा। नाश तो ये बिल्कुल भगवान को मानता ही नहीं, भगवान ही कौन है? तो उस वक्त भगवान नहीं कहते कि मैं उसको भूल जाऊंगा, उसका भरण पोषण करते हैं। पृथ्वी उसको स्थान देती है, वायु उसको श्वास लेता है, अन्न उसकी भूख मिटाता है, जल उसकी प्यास मिटाता है, जो भगवान को नहीं मानता। भगवान की चीजें वो चीजें सब वैसा का वैसा काम करती है जैसा भगवान को मानते हैं, करती है। ऐसे भगवान नहीं मानने वाले कि भगवान की चीज ऐसे काम करती। आप जरा सोचो, ये गलती हमारी तरफ से हुई है। ये जो भगवान की बात है, आप ध्यान देकर सुने, भगवान के भजन का हमारे को क्यों काम पड़ा कि हम भगवान से विमुख हुए हैं, और भगवान को हमारे भजन की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि भगवान विमुख हुए ही नहीं। अगर हम भगवान से विमुख न होते तो हमारे को भगवान ने भजन करने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल ध्यान दिया, ध्यान देना बात पर। अगर हम भगवान से विमुख न होते तो हमारे को भजन करने की जरूरत नहीं थी, पर तो हम भगवान से विमुख और संसार के सन्मुख हो गए, तब कहते हैं तुम भगवान को याद करो। पर भगवान को कहते हैं तुम याद करो, भगवान कभी विमुख हुए ही नहीं आपसे, वे तो शायद तैयार है, स्वीकार करने के लिए तैयार है, सुबह शाम रात्रि में दिन में जब कब है नाथ में आपका। हाँ भगवान यही कह, मैं आप तेरे को मैं मेरा मान लिया, ये नहीं गए, हाँ ठीक है तू मेरा है, स्वीकार करते। पर स्वीकार ऐसा नहीं करते, इतना मेरा नहीं था अब तू मेरा हुआ है, ऐसा नहीं करते। ध्यान दो सब भाई, ध्यान दो, भगवान ध्यान दो, भगवान की तरफ से जीव का त्याग किया ही नहीं, कभी त्याग नहीं किया, हमारी तरफ से ही गलती हुई है। इस वास्ते हमारे को कहा जाए तुम भगवान को याद करो, क्यों हम भूले हैं? भगवान को नहीं कहा जाए तुम भगवान तुम याद करो, क्योंकि वे भूले ही नहीं। अनजान पड़े में भी भगवान साथ में रहते हैं, सबके साथ में, कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके साथ भगवान ना हो। कोई जगह आप खाली बता सकते हो जो भगवान को व्यापक मानते हो, सब जगह परिपूर्ण मानते हो, तो किसी जगह खाली है या तो खाली नहीं तो हमारे से दूर कैसे होंगे? हमारे को भगवान का भजन इस वास्ते करना पड़ता है कि हम भगवान को भूल गए, विमुख हो गए। तो विमुख हम हुए हैं, भगवान हमारे से विमुख नहीं हुए हैं। अब तो समझो, सब जगह परिपूर्ण व्यापक है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सर्वशिवचाहम हृदय सन्निविष्ट अहम आत्मा गुणा गये सर्वभूता से स्थित। सबके हृदय में मैं हूं, सबके हृदय में मैं हूं। अगर इस बात को आप स्वीकार कर लें तो न्याय नहीं हो जाए। गहरा विचार करो, सर्वशेषा उपाय पूछते हैं तो उपाय यह है कि आप मान लें, नकली मान लें, नकली स्वीकार कर लें, वो नकली असली हो जाएगी। कहना तो मानो कम से कम क्या मानो कि सबके हृदय में भगवान है। सर्वशेषा हम हृदय सन्निविष्ट सबके हृदय में परमेश्वर हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय स्थिति, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में भगवान रहते हैं। किसी के हृदय में भगवान न हो ऐसा मानते आप, तो इस बात को स्वीकार कर रहे आप। मैं कहूं नकली स्वीकार कर लो असली हो जाएगा। सत्संग करते हैं वे नकली स्वीकार करते हैं तो भी दूसरे आदमियों से फर्क पड़ता है उनमें, क्योंकि भगवान के साथ संबंध धर्म का है। माने तो है न माने तो है, जाने तो है न जाने तो है, स्वीकार करे तो है न स्वीकार करे तो है। इसलिए आपका ख्याल हो तो आप है, नहीं ख्याल करो तो भी आप रहे, आप भगवान ही है। गहरा उत्तर तो आप समझो, आदर बोलो क्या कर। नहीं कह सकते, नहीं कह सकते इस बात को खंडन कर सकते नहीं, इस बात का खंडन नहीं कर सकते। मानो मत आप मेरे साथ दांतिया करो, मानो मत ये बात आप बोल सकते है, परंतु आप इसका खंडन नहीं कर सकते, इसको काट नहीं सकते, काटने की जरूरत नहीं है। आपके काटने की जरूरत नहीं है, मानने की जरूरत है, जरूरत है मानने की। मानने की जरूरत नहीं है, आप अथाओ माने हो। आपका कोई किंचित मात्र भी अनिश होता हो किस जितना भी, तो बताओ कि इतनी मेरी हानि हो जाएगी, बताओ इतने बैठे हो। एक केस जितनी आपकी हानि होती हो तो बताओ, इतने नुकसान बताओ, हम भगवान के हैं, सच्ची बात है। अब सच्ची बात आप मानते नहीं, अब मैं क्या करूं बताओ। मैं तो बात ही कह सकता हूं और मैं क्या करूं। गीता में लिखी है वो बात बताइए, आपको रामायण में लिखी है वो बात बताइए, मैंने कोई घर की बात बताई है, कोई उन ग्रंथों से अलादी बताई है, मैंने मेरा चेला होने की बात बताई है, मेरी तरफ आ जाओ ये बताया है। आप जरा ध्यान देकर सुनो, मैंने कौन सी बात ऐसी मेरी व्यक्ति की बताई। देखो सच्ची बात पूछो तो संसार में कोई चीज व्यक्ति की है ही नहीं। आप अपना घर कहते हैं ना, आपका घर नहीं है। आपके रुपये गए थे, आपके रुपये नहीं है। आपका शरीर आपका शरीर नहीं है। आपकी कोई चीज है ही नहीं, सब चीज संपूर्ण पब्लिक नहीं है। उस चीज में छापा मारा है आपने, उतनी चीजों में आपने अपना छापा मारा है। कह दू शुरू आप डर तो नहीं होंगे, डर लगता है नहा नहीं उठा। आपने बेईमानी की है, ये घर मेरा है। आप बताओ ईमानदारी से है आपका घर? आपके रुपये है, आपकी स्त्री है, आपका कुटुंब है, पहले था और पीछे रहेगा क्या? सच्चे गुरु इनमें दबने की जरूरत नहीं है। सच्ची सच्ची बात कहो, मात्र चीज जितनी दुनिया ही है वो सब की सब पब्लिक है, व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति कोई चीज है ही नहीं, व्यक्ति की मन ही आपने क्या, व्यक्ति की थी व्यक्ति रहेगी क्या, क्या बताओ, कोई बताओ। पहले भी व्यक्ति की नहीं थी, पीछे भी नहीं रहेगी, तो बीच में व्यक्ति की है नहीं। व्यक्ति को तो आप मानते हो, व्यक्ति को तो है नहीं। अगर इस बात को स्वीकार कर लो कि वे पब्लिक चीज है, जैसे गीता भवन है, ये गीता भवन सबका है। कमरा आपको दे दिया, वो कमरा मेरा है, पूछ रहे वो कमरा मेरा है क्यों कहते हो, परंतु क्या कमरा आपका है? ऐसी चीज संसार की कोई चीज कोई आपको ये नहीं कह सकते आप ये मेरी है। सच्ची बात ये है, मात्र दुनिया की सब पब्लिक है, किसी व्यक्ति की नहीं है। क्या व्यक्ति की कोई चीज नहीं है, आपका शरीर कैसे हो जाएगा? कोई चीज भी आपका व्यक्तिगत बताओ ये है, व्यक्तिगत अभिमान है, व्यक्ति बेईमानी है, ये व्यक्तिगत है। बताओ इसी सिवाय व्यक्तिगत क्या है? मेरी ये चीज है, ये है, ये बेईमानी व्यक्तिगत है। बताओ ये पब्लिक है? बेईमानी पब्लिक है। इस वास्ते माफी मांगी पहले कि मैं समझ गया था, वहां माफी करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। सोचो आप भीतर से कोई चीज भी आपकी है क्या? अगर इस बात को स्वीकार कर लो तो आप क्या बता देंगे? गीता भवन हमारा नहीं है ये मानते हुए मेरा मानते हो, रहते हो मौज से, क्या पता लगी? ऐसे संसार मात्र भगवान का है, मैं भी भगवान का हूँ, मेरी व्यक्तिगत चीज कोई नहीं है। एक तिल जितनी नहीं है, एक नख जितनी नहीं है, एक केश जितनी भी नहीं है, मेरी चीज कौन सी है? मेरे भगवान है ये कह सकते हो? मेरे भगवान है ये कह सकते हो? मेरे भगवान है। सच्ची बात, सिद्धांत की बात, सच्ची बात यह है। अब सच्ची बात को आप स्वीकार न करें, अरे अटल बताओ, अटल क्या बताओ? अटल महान गढ़ है, सब युवतियों की महान युवती है ये। भगवान को नहीं मानो मत मानो, अगर मानोगे तो अपने को भगवान का अंश मानना पड़ेगा, नहीं मानो तो मत मानो। भगवान की आग्रह है ही नहीं, और भगवान के भक्त हो गए अच्छे। ये बात शरणानंद जी कहते थे, मैं ईश्वर का प्रचार नहीं हूं, हमारा ईश्वर ऐसा कमजोर नहीं है मेरे जैसे आदमियों के प्रचार की जरूरत पड़े, ऐसे कमजोर नहीं है। आपको साथ गर्ज तो मानो मत मानो, मान लो को मेरे को निहाल करते हो क्या? शरणागति शरणानंद जी कह रहा था मैं ईश्वर का प्रचारक नहीं हूं, आप जान भी ईश्वर का प्रचार करना है, मैं ईश्वर कमजोर नहीं मानता, ईश्वर का प्रचार करूं तो कमजोर मानूंगा भगवान को, या भगवान प्रचार मैं करता हूं तो ईश्वर कमजोर है, ये मेरी मान्यता नहीं है। सच्ची बात है ना, हम भगवान के प्रचारक नहीं है। अभिमान हम कर लेते हैं, सत्संग कराते हैं भगवान का प्रसाद करते हैं, भगवान हमारे से कमजोर है। सब संसार भगवान का है, मैं एक ही बहुत रूप से हूं तो बहुत रूप से भगवान ही हुए हैं। हम कहेंगे एक बात ऐसी है तो हमारे कहने की जरूरत क्या है? खूब गहरा विचार करो कि हम सब ये चीज जब है व्यक्तिगत कुछ नहीं है, अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं है। इस बात को अगर आप स्वीकार करो कितना आनंद है। व्यक्तिगत न होते हुए भी आप जगती मना भी मकान ये कमरा मेरा है। खबर आती है अमुक कमरे में धुआं निकलता है तो उस कमरे हाथ दौड़ता है, कल कल कमरे की बात है वो दौड़ जाता है। तो क्या कमरा उसका है? इस तरह संसार की चीज को अपनी माना है, शरीर को अपना माना है, परंतु वास्तव में क्या व्यक्तिगत है? बहुत बढ़िया बात है ये कि सब चीज सबकी है। अब आपने कहा ये मैं अच्छा तुम ले लो, मन थोड़ा नहीं रखोगे, ज्यादा नहीं कौन रखेगा बताओ? 100 वर्ष ये भीतर भीतर मरते हैं, इनसे अधिक दिन आप कोई रख नहीं सकते, आपकी मूड में है नहीं, कैसे रखोगे? अगर पहले से ये मानो कि भाई रुखवाली करने के लिए हमारे को दिया है, ये घर हमारा है, इसमें काम हम करेंगे, इस काम को चीज बतू तो हम देंगे, दूसरा नहीं ले सकता, ना दूसरे घर हम उठा सकते क्योंकि उसको दी हुई है, ऐसे आपको सौंपी हुई है, क्या सदा आपकी है? ये कुटुंब सदा आपका है, वस्तु सदा आपकी है? बोलो, सच्चे हृदय से यही मानना पड़े, ये मेरी व्यक्तिगत नहीं है। व्यक्तिगत हम मानते हैं कोई बात नहीं, गाड़ी में बैठते कहते हमारा डब्बा है वो हमारा, कहते उन्हें हमारा डब्बा है वो हमारा डब्बा है, तो हमारा कौन मना करता है? सब ठीक तो हमारा है, पर सब यही मानते हैं कि आप इसे बैठे हो बाहर। उतरने के बाद डब्बा कहाँ गया, कैसे रहा, ठीक है बेठीक है, कहाँ है पता ही, कदे जानने की इच्छा भी नहीं होती सुपने में कि कहाँ है हमारा डब्बा, होती है तो क्या अपना नहीं है? ऐसे कृपा करो कृपानाथ, अपने घर को, अपने संपत्ति को, अपने कुटुंब को अपना मत मानो, और दिया हुआ है वो हमारा है, कहेंगे हमारा, कोई पाप नहीं है इसमें, रक्षा करेंगे। दूसरे बोलते हैं भाई तू कैसे चीज कैसे देता था, हमें चाहे हमारी चीज तू कैसे देता था, कैसे दूसरे को कैसे होता है, हमारे जमा में है, हमारी है, तू कैसे दे सकता है, तेरी क्या हक लगता है, तुम्हें नहीं है हमारी है, केवल कहते केवल सच्ची हमारी है क्या? सब भाइयों से सब बहनों से कहना है कि जितने आपके पास में जो जो चीजें है क्या व्यक्तिगत है, क्या बस चलता है, अपनी है ही नहीं, केवल मानी है, पहले 20 वर्ष 50 वर्ष 60 70 80 100 वर्ष तक इतने वर्ष पर सदा सुख रहोगे, सदा इन चीजों के साथ रहोगे और सदा आपके साथ रहेगी क्या, कौन रहेगा बताओ, सिवाय परमात्मा के आपके साथ कौन रहने वाला, कोई भाई कोई बहन बोलो सिवाय परमात्मा के हरदम आपके साथ कौन सी चीज रहेगी, कौन सा शरीर रहेगा, कौन सा मन रहेगा, कौन सी इंद्रियां रहेगी, कौन से पदार्थ रहेंगे, हरदम कौन रहेगा तो? भगवान हमारे हैं, हमारे साथ रहेंगे, नरक में जाए तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाए तो भगवान साथ में, दुर्गति में जाए तो भगवान है, मुक्ति हो जाए तो भगवान साथ में, दुर्गति में जाए तो भगवान साथ में, भगवान हमारे साथ रहते हैं, हमारे भगवान है, भगवान के सिवाय क्या चीज आपकी बताओ, सच्ची बात है, एकदम सिद्धांत की सच्ची बात है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों सच्ची बात है, दूसरा मेरा कोई नहीं है, अगर इस बात को मानो तो कितनी बढ़िया बात है। वीरा बाई के पद गाते हैं, अच्छे अच्छे शब्द याद करते हैं वीरा बाई को, मारे पद गाते आदर दृष्टि से अपने भाई, अपने माता पिता चले गए, दादा दादी, परदादा परदादी, उसका इतना पूज्य भाव नहीं है। जितना पूज्य भाव मेरे भाई का है, क्या उतना पूज्य भाव है आपका दादा दादी में, बताओ? क्योंकि वो सच्ची बात है कि मेरे तो इधर पा दूसरों कोई दूसरों को यही नहीं। तो आप जितने हैं भाई बहन बैठे, एक एक सोचो कि सिवाय भगवान के आप क्या चीज है, कोई चीज साथ में रहने वाली है? हमारी चीज थोड़ा दिन के लिए आपको दी है, वो भी बस आप बेटों की, बेटों पोतों की, मेरे पर पोतों की, आपकी नहीं रहेगी। आपकी रह जैसे आपकी है नहीं। मूल में सच्चे गहरी विचार किया जाए, कोई चीज अपनी नहीं है, अरे भगवान अपने हैं। कितनी सत्य बात है, भगवान को अपना मानो और अपनी चीज नहीं है। मन अपना नहीं, बुद्धि अपनी नहीं, अहंकार अपना नहीं, इंद्रियां अपनी नहीं, शरीर अपना नहीं, हड्ड मांस अपना नहीं, संसार द्रव्य द्रव्य अपना नहीं, घर अपना नहीं, अपना नहीं है। देखो कहने वाला तो कह सकता है और क्या करेगा, बताओ? कहने वाला कह सकता है, समझा सकता है, अपनी क्या है? बेटा पोता अपना कहते तो हमारा बेटा है पोता है, कितना दे रहे, कितना दे रही, चले ही बनाओ तो महाराज कितना दे रही, उसको अपना मान लेना गलती है। व्यवहार में कह सकते हो, हमारी चीज कहते ही हम व्यवहार करने के लिए, हमारी गाड़ी कहते हैं, हमारी ठेस पर आप पहुंचे हो, आज जा रहे हो, हम भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, हमारी गाड़ी, हमारी गाड़ी आ गई, वो आ गई, वो हमारी हमारी गाड़ी आ रही है, आपकी गाड़ी दे रही है, वो हमारी है, वो गाड़ी आपकी है, कहते हो सब बहते ये सुनते भी सब मानते हैं कि हमारी गाड़ी आएगी, आपकी गाड़ी आने वाली है, आप गाड़ी देर में आएगी, वो गाड़ी आपकी है। ऐसे कौन सी चीज आपकी है? आप शांति से विचार करो, हमारे भगवान है, वो हमारे हैं। भगवान है हम दूर हो सकते हैं, भगवान से हम दूर हो सकते हैं? किसी में ताकत नहीं है, कोई में ताकत नहीं, भगवान में खुद में ताकत नहीं। हमारे से भगवान दूर हो जाए तो भगवान दूर हो जाएंगे, एक भगवान हम है, एक भगवान वो है, भगवान में ताकत नहीं है दूर होने की। अब सब जगह दूर कैसे होगा, कैसे होगा बताओ? तो सब चीजें सामान्य संसार की है, हमने अपनी मान रखी है, तो बेईमानी बेईमानी अपनी है और अपने क्या बताओ, सिवाय बेईमानी के आप क्या है? अब भाई बेईमानी नहीं, ईमानदारी के सहित हमारा घर है, हमारी गाड़ी है, हमारी जगह है, बैठे उस हो गए तो हमारी जगह है, सही है हमारी जगह है, कह सकते हो हम बैठे थे यहाँ पर, परंतु है क्या हमारी? खूब विचार करो, बड़ी काम की चीज बनी, ये भगवान की कृपा है मेरे पर भी आप पर भी। सच्ची बात अपने कहते हैं, इन बात को समझो। राग द्वेष अपने हैं, मेरा है तेरा है, लड़ाई लड़ाई झगड़ो अपना, मुफ्त में लड़ाई करे मुफ्त में, माँ जाए भाई आ वो तो मुंह तर रहे। अब बोलो क्या मतलब, क्या अपना मूर्खता की हद हो गई ना, अपने व्यक्तिगत तो भगवान के सिवाय और कोई हो चीज आप बताओ, कोई बताओ? भगवान को हम आकाश कहते हैं, क्यों भगवान ही हम अंश है, भगवान के हम है, भगवान हमारे हैं। हम माने तो न माने तो, जाने तो न जाने तो, स्वीकार कर तो न कर तो, भगवान तो है रहेंगे ही, कोई नहीं मान मत मानो। तो संसार की चीज कोई भी हमारी है क्या? तो हमारी चीज नहीं है कोई भी, हृदय में ये समझोगे हमारी है, ये भक्ति का दिए हुआ है, भक्ति का हमारा दिया हुआ है। शेर जी ये बात कहते हैं, बड़ी अलौकिक बात, विलक्षण। शेर जी कहते थे हमने आपको कमरा दे दिया, अब कमरे में आप दूसरे आदमी रखो तो ठीक, अभी मर्जी नहीं होता अभी मर्जी, अरे रखो तो आपको गंगा जी पर मकान देने का माध्यम आपको मिलेगा। कितनी बात कही, गंगा जी के ऊपर आपने दूसरे को मकान दिया, इतना पुण्य होगा। अरे पुण्य सब ऐसे ही होता है मुहूर्त में, क्या रुपया साथ में लाए थे तो यहीं पैदा हुआ, यहीं दिया, पुण्य होगा साहब। कैसे पुण्य, शेर जी का आपको आपका मत आपको पुण्य होगा, कहता हम तो दे सूंगा आपको 15-20 दिन पहना रख देता, अब आप किसी ने रख दिया तो आपका उपकार होगा, इसको पुण्य आपको होगा। शेर जी छोड़ दी बात कही, कितनी बच्ची बढ़िया बात है, कितनी अच्छी बात है। इस वास्ते अपनी चीज कोई नहीं है, अनंत ब्रह्मांडों में एक कैसी चीज है अपनी नहीं है, कैसी बढ़िया बात है। अपन मानो और अपने क्यों, हमारा सा ये हमारा कुटुंब है, मेरा कुटुंब है, ये आपका कुटुंब है, ये कहते हैं रुपये आप गए, ये रुपये हमारे, ये जमीन आप गई, ये जमीन हमारी। परंतु बच्चे खेलते हैं जमीन, कहते हैं चल चल बढ़िया, इसके सिवाय क्या है अपना। तो भगवान की कृपा है जो ऐसी बात आई, ऐसी बात मैंने कही, ये बात भी मेरी नहीं है, ये बात भी भगवान की। क्या ये सूझ हमारी है, अब बताओ हमारी व्यक्तिगत है क्या ये, व्यक्तिगत कह दी, परंतु ठीक गहरा सोचो तो मेरी चीज है, ये मेरी व्यक्तिगत है का, मेरे भगवान है, ये एकदम सच्ची बात है। सच्चे जैसे माने तो भगवान अपने है, माँ अपनी नहीं, बाप अपना नहीं, भाई अपना नहीं, स्त्री बड़े नहीं, पुत्र अपना नहीं, ये अपना नहीं है। थोड़ा देने के लिए क्या है, थोड़ा देने के लिए आप पहले अपना नहीं थे, फिर अपना नहीं रहेगा। और भगवान सदा से अपने है, कितनी सिद्धांत की सच्ची पक्की बात है। अब भगवान को याद रखना हो तो ये बात मानो, अपनी चीज है ही नहीं कोई, भगवान को याद रखे और याद करोगे किसको, सिवाय भगवान की अपनी कोई चीज है ही नहीं, थी नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। शरीर को ऊपरा कहते हो, इसको भी बांध देते हो, स्वयं बांध देते हो, स्वयं ही अपने माता है, पिता है, भरजा है, बांध देते हो, भाई बंधु मित्र है, मजा बांट देते हो, वो आपका है, वो उसका है, वो साथ ले जाता नहीं, आप ही साथ रखते नहीं। ये थोड़ा दिन के लिए व्यवहार के लिए दिया हुआ है, तो व्यवहार में अपना कहते हैं कोई हाजरी कहो, बस विचार करो, परंतु गहरा रीति से समझो हमारी चीज क्या है, सिवाय भगवान के कोई चीज हो बताओ आप। भगवान को सब कह सकते हैं, एक माँ के 8-10 बालक हो, सब माँ को पूरी माँ मेरी कह सकते हैं, यूं नहीं कि माँ का टुकड़ा होगा, अलग अलग हिस्सा होगा। पूरी पूरी माँ मेरी है, वो घर मेरी है, सबकी माँ सच्ची बात है। ऐसे भगवान सबके हैं, हमारे सबके भगवान है, पूरे के पूरे एक भगवान का टुकड़ा कर देंगे, पूरे भगवान हमारे, पूरे पूरे भगवान हमारे, कैसी बढ़िया बात है। मैं ये भी सोचा नहीं था, ये बात कहूंगा ये सोचा नहीं था मैंने, अब सोचा ही नहीं, मैं पता ही नहीं। ये आपके हमारे बात करने के लिए भगवान ने दी है, ये हमारी है क्या? ये बात आप समझो, ये बात कर रहा हूं ये हमारी है क्या? व्यक्तिगत नहीं थे हम, भगवान की कृपा से पैदा हुई है तो आपकी हमारी है सब, आपके हमारे सब भगवान है, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं क्या? जच्ची नहीं, अब भगवान को याद रखने की स्थिति, पर भगवान याद रहेंगे और याद क्या रहेगा बताओ? सब चीजें भगवान की, जो कुछ चीजें भगवान की, सब संसार भगवान का, भगवान हमारे, एकदम पक्की बात है, भगवान हमारे हैं। छोटा बालक भी कह सकता है, बूढ़ा भी कह सकता है, जवान भी कह सकता है, भगवान हमारे। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। कितनी शांति देने वाली, कितनी आनंद देने वाली, कितनी निहाल करने वाली बात है। मेरी मान करे नाग दुख और मुफ्त में बेहतर क्या है? कोई लड़ाई करने के सामान और कुछ नहीं, मथा फोड़ो दुराई करो, इसी काम है और कोई काम नहीं, मथा फोड़ो। सब चीज भगवान की है, परमात्मा की है, सब चीज परमात्मा की है। कुछ भी नहीं है आप सबने पता है कि शरीर ही नहीं है, पर यह मन ऐसा बेईमानी है, मानने नहीं देता है, ऐसे नाम से ये काम नहीं कर रहा है, पर यह मन यहाँ से उसके तरह जाएंगे, ऐसे करेगा ये काम, ऐसे ऐसे कोई और बात की क्या विचार है, शरीर ही साथ नहीं चलता है, दम दौलत तो सब यहाँ रह जाते हैं। समझ में आ रहा है, सही मेरो नहीं है, पर वो मन है जो मानने को मिले, मन है जो अब नहीं है, मन तो कारण है, मन की बात सुनो तो बिल्कुल गलती, छोड़ना गलती, मन है कर्म, मन करता है क्या? कलम की तरह है मन, मन को दोष देना बिल्कुल बेवाजिबी है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बात है ही नहीं। आप जिसको अपना मानते हो मन उसे मनाने लग जाएगा, आप जिसको पति मानते हो मन मानेगा कि नहीं मानेगा बताओ? मन आपके पीछे, आप मन के पीछे नहीं हो, पहले सोचो विचार करो, आपके पीछे मन है, मन के पीछे आप नहीं हो, दोष आपका है, दिखता मन में है। इतनी बातें हुई, आप जरा ध्यान दो, मन कुछ नहीं है, आप विचार पक्का करो मन हो जाएगा। ये स्त्रियां मात्र है इस बात को समझे कि पिता के घर को अपना घर कहते थे, छोरों में बेहतर हमारे घर है तो खबर दूंगा, छोरी छोटी वो मेरे घर है ये, तो आप मेरे घर कैसे आ गया? अब उसको मेरा घर कहती बाबा नहीं कहती, अब वो सास है वो मेरे घर कहती हूँ, तो बदल गया कैसे? बदल ही है, सगड़ा है नहीं आपका मूड में, मन भी कहता तो कहता रही, आप तेरा विचार करो, अपनी कोई चीज, अपने तो भगवान है, भगवान अपने ही रहेंगे बताओ, भगवान की बात आपको छोड़ने की बताओ, कभी कोई छोड़ सक नहीं सकते भगवान को, भगवान अपना है और भगवान है किसी और के बारे में, सब कैसे होते भगवान पे रहे कौन कैसा पापी से पापी कैसा भगवान पे रहे पुण्यात्मा के भगवान मेरे महात्मा के भगवान मेरे साधक के भगवान मेरे किसी को आप मना कर नहीं कर सकते बताओ किसी को मना कर सकते हो आप ये तुम्हारा भगवान नहीं है तो हमारा तो हमारी है और चीज हमारी नहीं है शांति से विचार करो अब उसे भगवान की स्मृति हो भगवान हमारे गए ये स्मृति हो जाएगी इस बात को मानो स्मृति हो जाएगी। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2056 7 जुलाई 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम